نبی علیہ السلام والسلام کے پاس 100 بیمار آئے ہیں نا، 100 زخمی آئے ہیں نا، جسمانی تکالیف کے ساتھ درجنوں لوگ آئے ہیں، تو شاید آپ کو ایک دو مثالیں ایسی مل جائیں، ورنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی علاج معالجہ کے معاملے میں بھی لوگوں کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ سارے نہیں بولے، کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ میں آج آپ کے پاس فیصلہ باد سے صرف اسی لیے آیا ہوں کہ بھائیوں، اگر آپ کے پاس کوئی دکھی آتا ہے، بیمار آتا ہے، تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ بتایا کرو نا، اللہ کے ساتھ جوڑا کرو نا بھائی. اگر ہم گونگے ہو گئے تو اللہ کے ساتھ کون جوڑے گا؟ لوگوں نے تو دکانیں کھولی ہوئی ہیں. آج یہ عزم بالجزم لے کر یہاں سے جاؤ، عزم راسخ لے کر یہاں سے جاؤ، کوئی بے اولاد، کوئی دکھی، کوئی درد تکلیف والا، کوئی پریشان، اس نے اگر آ کے میرے سامنے اپنا دکھ بیان کیا نا، تو میں نے لازم یا اس کو وہ قرآن شریف کی آیت بتلانی ہے یا رسول پاک علیہ السلام کی دعا بتلانی ہے. کسی بھی آنے والے دکھی کو میں نے خالی جانے دینا انشاءاللہ نہیں. اچھا یار، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ادھر دیکھو، آپ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں پر بھی کسی کو نہیں لگا سکتے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا، کوئی بے اولاد ہے، کوئی تنگ دست ہے، آپ اس کو کہیں یار نوافل میں خواتین کو سورۃ البقرہ پڑھا کر، بھائی ان دو آیات کا ترجمہ پڑھو بھائی. اور اللہ کے بندو، ہم اللہ کی زمین پہ حجت ہیں، اللہ کی زمین پہ برہان ہیں، اللہ کی بہت بڑی دلیل ہیں، ہم انبیاء اور رسل کے وارث ہیں. یہ وہی سلسلہ ہے جو سیدنا ابراہیم سے شروع ہوا، جو سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوا. یہ سب داعی اللہ لوگ تھے، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے. کیا ہم نے یہ کام کیا؟ ہمارا تو اپنا یقین اٹھ گیا. میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا، توجہ فرمانا، وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ حضرت قاری صاحب اگر کوئی وظیفہ بیان کرے، کوئی ذکر بیان کرے، مولانا صاحب اگر کوئی آیت بیان کرے، دعا بیان کرے، تو لوگ پتا کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں. دیکھ لیتے ہیں پڑھ کے. کوئی رسول پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں پہ تجربہ کرتے ہو؟ قرآنی وظائف کو چیک کرتے ہو کہ میں دیکھ لیتا ہوں؟ کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ ہمارے یہاں لوگ ڈاکٹر کی دوائی بڑی توجہ سے کھاتے ہیں، بڑی پابندی سے کھاتے ہیں اور بڑے یقین سے کھاتے ہیں. آپ نے سچ بولنا ہے اور اس بات پہ غور کرنا ہے اور اس فکر کو آپ نے چینج بھی کرنا ہے. آج کے ہمارے مسلمان دیندار مذہبی لوگ جتنی پابندی اور جتنے یقین سے ایک ڈاکٹر کی دوائی کھاتے ہیں، اتنے یقین سے اور اتنی پابندی سے وہ اذکار نہیں کرتے. الا ما شاء اللہ.